เราก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นช่วงของการไลฟ์สดรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉาค่ะวันนี้เราก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะเราไลฟ์สดกันในวันศุกร์ที่5ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะนำไปออกอากาศกันในวันอาทิตย์นี้คือวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2561ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็จะเป็นวันแรม11ค่ำเดือน10ปีจอนะคะขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดของท่านที่วัดป่าดอนหายโศก อยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะขอนำท่านมากราบนมัสการเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้ทีมทางกรุงเทพนะเจ้าค่ะกองผอมีน้องมนน้องโตมาช่วยกันด้านการประสานงานเหมือนเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะรวมทั้งน้องสุเมธด้วยนะเจ้าค่ะวันนี้เรามาพบท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านกันอย่างตรงเวลาเลยนะเจ้าค่ะก็ต้องขออนุญาตว่าจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ก่อนนะเจ้าค่ะว่าวันนี้ทราบว่าพระอาจารย์เมตตาจะนำมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องถูกต้อง เนื่องจากว่ามีเสียงเรียกร้องกันอยู่มากทีเดียวหลายคนก็ทำสมาธิไม่เป็นดังนั้นก็อยากจะให้รายการของเราเนี่ยได้ย้อนกลับไปที่จะเสนอเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะฟังพระอาจารย์เมตตาสักกัจฉาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้แจ้งกันก่อนนะเจ้าคะสำหรับผู้ชมทั่วโลกในขณะนี้ตามรับชมรายการของเราว่าพระอาจารย์ตั้ง question of the day หรือว่าคำถามประจำวันไลฟ์ของเราอะไรเจ้าคะพระอาจารย ์เชิญพรคือในช่วงของการไลฟ์สดทุกๆสัปดาห์ที่เรามีการไลฟ์กันในวันศุกร์เวลาประมาณ2ทุ่มถูกไหมก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมที่ชมทางออนไลน์สามารถที่จะ participate ส่งคอมเมนต์ให้ความเห็นต่างๆมาได้ก็จึงมีคำถามประจำวันที่ต้องการให้ทุกท่านเนี่ยฟังแล้วก็ได้คิดไปด้วยว่าสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้คืออะไรเป็นคติธรรมประจำใจของเราอะไรเป็นคติธรรมประจำใจของเราเราใช้ธรรมะอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่เป็นประจำแต่สามารถที่จะเขียนเป็นความเห็นส่งมาในทางไลฟ์ฟีดนี้ได้นะโดยถ้าสามารถก็คือช่วยพิมพ์คำว่า QODเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นส่วนที่จะเป็นการแสดงความเห็นจะได้นำมาอ่านแล้วก็แบ่งปันให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอื่นๆได้รับทราบกันด้วยเชิญพัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์การว่าอย่างนั้นเถอะดูที่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านรวมชมรายการของเราอยู่นั้นเนี่ยท่านมีคติธรรมประจำใจอะไรก็เขียนมาแชร์กัน และสำหรับท่านผู้ชมที่ตามรับชมรายการธรรมารับรุ่นช่วงธรรมสักกัจฉาไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ก็เขียนหรือว่าจะ แสดงความเห็น ส่งหัวใจมา ใช่ใช่ แสดงความเห็นส่งนิ้วโป้งมาไลฟ์เยอะๆก็จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะเจ้าค่ะอาจารย ์ ทีนี้เรามาถึงเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนากันเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะก่อนอื่นโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะสักการะกันสักนิดนึงว่าเพราะเหตุใดนะเจ้าค่ะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ทรงเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนาถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็เป็นสิ่งบูชาที่สูงสุดเพราะเหตุใดแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์ค่ะ พูดถึงสมาธิเนี่ยคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับอาหารเวลาเขานวดแป้งทำขนมปังเนี่ยนะแป้งมันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่าช่างปั้นหม้อเขาเอาดินมานวดดินเหนียวเนี่ยนวดเพื่อที่จะสำหรับปั้นขึ้นเป็นหม้อดินความที่ดินเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนี่คือความที่เราเรียกว่าเหมือนกับสมาธิจิตของเราเนี่ยในช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันนุ่มนวลไปหมดเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอันนี้คือเรียกว่าเป็นสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วที่บอกเข้ากันเข้ากันอะไรมันเข้ากันข้างในมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกินอาหารอะไรอร่อยสักจานใดจานหนึ่งเช่นขนมปังชิ้นนี้โอ้อร่อยจังเลยคุณใช้อะไรผสมกันบ้าง แล้วเขาก็บอกใช้แป้งประเภทนี้ผสมกับน้ำตาลผสมกับน้ำมันแล้วคนกันอย่างนี้ด้วยสัดส่วนเท่านี้เท่านี้มันเข้ากันถ้าส่วนผสมไม่ถูกสัดส่วนไม่ถูกบางทีไม่เข้ากันเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เข้ากันได้เข้ากันได้เนี่ยมีอะไรมันมีอะไรพระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงความที่องค์ประกอบ7อย่างของมรรคนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ7อย่างเนี้ยแวดล้อมจิตที่เป็น1เมื่อไหร่แวดล้อมจิตที่เป็น1เมื่อไหร่จิตที่เป็น1นั้นนั่นน่ะเราเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิ เจ้ าค่ะเป็นสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนะตอนนี้นี่คือพูดตามตัวบทคุณจะใช้ว่ามีองค์ประกอบตั้งแต่บริขาร7อย่างของมรรคทั้ง7ใช่ไหมทีนี้พูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเราพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเราก็คือกายการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจความคิดการพูดและการกระทำทางกายเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเข้ากันไม่แตกกันคือที่แตกกันไม่เหมือนกันเช่นบางคนคิดไม่ดีกับคนนั้นสมมติเราคิดไม่ดีกับคนอื่นใช่ปะแต่ว่าเราก็แบบแกล้งพูดแบบขอโทษนะคือตอแหลไปเงี้ยนะแล้วก็แต่ข้างในแบบคิดแบบไม่ดีแต่ว่าปากนี่พูดดีอย่างเงี้ยนะแต่หวังหลอกลวงอย่างนี้อันนี้คือมันมีการไม่เข้ากันอยู่ของทางวาจากับทางใจ เนาะ หรือบางทีบอกไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรฉันสบายใจอดทนได้แต่แบบโอ้คิ้วนี่แบบขมวดเข้ากัดฟันกรอกๆอย่างเงี้ยนะข้างในเนี่ยมันคุกคุนอยู่เงี้ยก็จะมีความไม่เข้ากันอยู่พูดถึงง่ายๆก็คือการวาจาใจเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวบทก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาสังกัปปะนะ3อย่างนี้กายวาจาใจเนี่ยเข้ากันในทุกด้านของชีวิตเราทุกด้านนี่คืออาชีวะสัมมาอาชีวะทุกด้านเช่นบางคนอยู่ที่ทำงานโหดีแบบพูดก็ดีคิดก็ดีทำก็ดีทำงานดีมากเลยแต่กลับมาบ้านเจอคู่ครองเงี้ยหรือเจอเพื่อนบ้านเงี้ยโอ้ยเครียดเศร้าด่ากันว่ากันเอาทำไมอยู่ที่ทำงานดีแต่กลับมาบ้านไม่ดีนั่นคืออาชีวะยังไม่ทุกด้านเป็นเฉพาะบางด้านกายวาจาใจใช่ไหมแล้วก็ทุกด้านนั่นคืออาชีวะเพิ่มเติมเข้าไปสัมมาอาชีวะ ดังนั้นคำว่าอาชีวะในที่นี้หมายถึงการดำเนินชีวิตของแต่ละคนด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ไม่ใช่อาชีพ เรื่องของอาชีพอย่างเดียว ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยคุณไม่ได้มีอาชีพอะไรที่ว่าแบบไปทำงานหาเงินอย่างนี้ใช่ไหมอยู่บ้านดูแลสุนัขบ้างดูแลลูกบ้างหรือว่าทำอาหารบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าถ้านั่นคือไม่ได้เป็นงานไม่ได้เป็นศิลปะแต่ถ้าเราจะพูดถึงพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าใช้อธิบายถึงอาชีพการงานที่เราหาเงินได้เนี่ยท่านจะใช้คำว่าศิลปะศิลปะด้วยมือศิลปะด้วยการคำนวณศิลปะของการนับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ศิลปะนี่คือส่วนหนึ่งใช่ไหมทีนี้ถ้าผมว่าขยายไปถึงการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีว ะ ทีนี้ในกายวาจาใจในทุกด้านคือสัมมาอาชีวะจะให้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากันได้เนี่ยนะก็จะต้องมีความเพียรมีสติมีความเพียรสัมมาวายามะมีสติไปในทุกๆส่วนทุกๆส่วนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเนี้ยถูกนำด้วยสัมมาทิฏฐิถูกนำด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นพอเรานำด้วยสัมมาทิฏฐินำไปในพวกที่เป็นมรรคทั้ง7อย่างปุ๊บรวมกันเข้ากันคือถ้ามันยังไม่เข้ากันใช่ไหมแสดงว่าเราต้องปรับสัมมาสติต้องปรับสัมมาวายามะเข้ากันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิ เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือหลักการนะหลักการทีนี้ในทางด้านตรงข้ามที่ว่าเข้ากันเนี่ยคือให้เข้ากายวาจาใจในทุกๆด้านเสร็จปุ๊บที่เข้ากันกายวาจาใจในทุกด้านแต่ถ้าเป็นในทางอกุศลก็มีอย่างเช่นโจรเนี่ยเขาก็จะฆ่าจะขโมยจะลักใช่ไหมการคิดการพูดการทำของเขาเนี่ยที่เป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาสังกัปปะรวมกันได้พวกมิจฉามันก็เข้ากันของมันได้แล้วเขาพอแบบเข้ากันได้ปุ๊บเขาก็คิดแผนปล้นคิดแผนฆ่าอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิของเขาแบบเข้ากันได้ดีเพราะฉะนั้นมิจฉาก็มีสัมมาก็มีนี่เรากำลังพูดเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของสัมมาสมาธิในวิธีในการที่เราจะทำจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวนี่คือตัวบทนะเริ่มต้นในเรื่องของคำว่าสมาธิ จ้าค่ะ ทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนี่พอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันของฉันนี่แหละกายวาจาใจในทุกๆด้านนะสิ่งที่คนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปในเรื่องของสมาธิก็คือว่าพอพูดคำว่าสมาธิปุ๊บเนี่ยนั่งแล้วก็หลับตาปีแล้วก็แบบว่าต้องไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคือถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอย่างเงี้ยนะนี่คือเขาจะเข้าใจมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าเอาความหมายแค่นี้ที่ว่าต้องนั่งหลับตาปีไม่คิดอะไรเลยต้องว่างถ้าใจฉันไม่ว่างแล้วก็หรือไปเดินนั่นนี่เนี่ยฉันจะไม่ได้เป็นสมาธิอันนี้คือเข้าใจคลาดเคลื่อน เจ้าค่ะ เพราะว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวกายวาจาใจเนี่ยเราทำได้อยู่แม้แต่ว่าในขณะขับรถเอาแค่ว่าสมมติเราทำข้อสอบอย่างไงคุณเตือนใจคุณสอบผ่านมาได้จากระดับมัธยมขึ้นมหาวิทยาลัยหรือระดับประถมมาระดับมัธยมเนี่ยคุณจิตคุณจะต้องเป็นอารมณ์เดียวสักอันใดอันหนึ่งแน่นอนเข้าใจไหมนั่นน่ะคือความที่เป็นสมาธิอยู่แล้วความที่เป็นสมาธิอยู่แล้วคืออย่าไปติดในลักษณะว่าต้องไม่คิดเท่านั้นนะแค่คิดเรื่องที่ไม่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนนั่นน่ะคือเป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิมันเข้ากันระดับไหนอย่างขนมปังบางทีเราก็เข้ากันอยู่แต่มันกินอร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังเห็นเป็นชิ้นอะไรบ้างใช่ไหมหรือว่าตรงนี้มันจะเป็นครีมตรงนี้มันจะเป็นชิ้นถั่วหรืออะไรเงี้ยแต่ดูโดยรวมมันเข้ากันโอเคนะเพราะฉะนั้นจิตเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสมาธิเนี่ยจะหมายถึงความที่ไม่คิดเท่านั้นใช่อยู่ความที่ไม่มีความคิดใดๆเลยนั่นก็เป็นสมาธิที่มีความลึกซึ้งลงไปอยู ่ ในขณะเดียวกันขั้นต้นเบื้องต้นที่อาจจะเห็นแยกเป็นชิ้นเป็นสัดเป็นส่วนยังมีความคิดนึงนั่นนี่บ้างอันนี้ก็ยังเป็นสมาธิอยู่เนาะ เจ้าค่ะทีนี้สรุปที่พระอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะถ้าโยมสรุปง่ายๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีกำลังใจกันก็คือคำว่าสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกผู้ทุกนามแหละคนเราถ้าเผื่อเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาธิกันทั้งนั้นเลยสมาธิในการเรียนสมาธิในการทำงานไม่ว่างานบ้านงานส่วนตัวอะไรต่าง ๆ เรียกว่าสามารถมีสมาธิได้คือรวมจิตให้มุ่งทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้และสมาธินั้นไม่ใช่เฉพาะการทำรูปแบบนั่งหลับตานิ่งไม่คิดอะไร ถูก ไ หม เจ้าค่ะอาจารย ์ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องของสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ากลัวอย่าไปคิดว่าทำสมาธิคือบางคนกลัวทำสมาธิว่าจะไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นแบบว่านรกสวรรค์บางทีแบบบางคนเคยฝึกทำมาได้แล้วก็แบบว่าจะตกใจกลัวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวแต่สิ่งที่ควรกลัวเนี่ยคือที่เป็นทางกามที่เป็นทางกามความสุขที่เกิดจากในภายในสมาธิพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากควรทำให้เจริญด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการฝึกการทำนี่แหละคือประเด็นที่เราต้องการจะพูดถึงในวันนี้แต่ว่าเราจะฝึกทำสมาธิอัตกรที่ไปถึงตรงนั้นคุณใจอยากจะพูดถึงผลอานิสงส์ผลอานิสงส์ในการที่ถ้าเราฝึกทำสมาธิแล้วเนี่ยมันจะได้ผลอะไร เจ้าค่ะ อันดับแรกอย่างพื้นฐานก่อนเช่นว่าคุณเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเช่นเรื่องการเรียนเรื่องการทำงานเรื่องการทำงานปุ๊บเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยถ้าจิตที่มีความแบบโอ้ยไม่สงบวุ่นวายจะไม่สามารถมีกำลังในการที่จะพิจารณาหาทางออกได้ก็จะทำไม่ได้ เจ้าค ่ ะ นะพระพุทธเจ้า ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน ถูกต้องถูกต้องถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับว่าแว่นขยายเนี่ยนะเราเลนส์นูนมารวมแสงใช่ไหมรวมแสงพระอาทิตย์ส่องมาปึ้งเนี่ยถ้าจุดรวมแสงเนี่ยเราปรับให้มันพอดีแต่มันจะเล็กนิดเดียวใช่ไหมจุดรวมแสงเล็กนิดเดียวเนี่ยสามารถที่จะแบบมีกำลังมากในการชิบเผากระดาษหรือว่าจุดหัวไม่คิดได ้ ถูกไหมเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอารมณ์เดียวมันจะคิดนั่นคิดนี่เนี่ยมันไม่มีพลังที่จะเอาไปใช้ในการที่จะแบบแก้ปัญหาตรงนี ้ ในการแก้ปัญหาตรงนี้นี่แหละที่เรียกว่าเราสามารถนำพลังของสมาธิมาใช้ได้นี่คือในข้อที่หนึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อสอบแก้ปัญหาการงานแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกมนุษย์นี้ได้แน่นอนถ้าไม่มีสมาธิโอ้จะอยากจะแบบคิดแล้วก็ปวดหัวเครียดถ้าเครียดนี่คือไม่มีสมาธิแล้วถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นนี่แสดงว่าต้องทำไม่ถูกอย่างใดอย่างหนึ่งพอเครียดแล้วปุ๊บมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาครอบครัวต่างๆตามมาแล้วอันนี้คือในอันนี้สองข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งของการทำสมาธินะเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่อน ทำไมอันนี้ส่งข้อที่สองที่ว่าละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาคือเรื่องความสุขในภายในความสุขในภายในความสุขชนิดที่ว่าดีกว่ากินข้าวอร่อยดีกว่าไปเที่ยวตามทะเลเที่ยวดูที่แบบมันโอ้สวยงามอะไรเงี้ยอย่างพระสงฆ์เงี้ยคุณสุชัยบวชมาในพรรษาพระบวชมาในพรรษาเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ได้มีความสุขที่เกิดจากสมาธินะโอ้อยู่ไม่ได้แน่นอนต้องหนีสึกไปอันดับแรกก่อนกินข้าวเย็นโอ้หิวบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าไปเดินห้างเที่ยวดูแสงสีอย่างเงี้ยนะจะเอาชนะไอ้เจ้าความสุขที่เกิดจากทางกามได้เราต้องเอาความสุขที่เหนือกว่านั่นคือความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดจากสมาธิส่วนนี้เป็นอานิสงส์อย่างที่สองซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบให้ว่าความสุขที่เกิดจากกามที่ว่ากินอาหารอร่อยเที่ยวดูนั่นนี่สวยงามเนี่ยเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเป็นถูกยุงกัดเป็นแผลสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันก็จะคันพอคันแล้วเนี่ยก็จะเก่าเพราะว่ามันจะต้องให้มันเกิดคลายความระคายเคืองไปใช่ไหมคุณก็ต้องแบบใส่แรงเข้าไปเก่าไงที่พอเก่าแล้วก็จะสบายนิดหนึ่งสบายนิดความสบายที่เกิดจากการเก่านะเรายกไว้สมมติยกไว้ตรงนี้นี่คือความสบายที่เกิดจากการเก่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับไม่ถูกยุงกัดแล้วแบบผิวหนังเฉยๆสบายสบาย อ ันนี้คือแบบที่สองที่เราพูดถึงนี้เราไม่ต้องเก่านี ่ แต่ไม่ถูกยุงกัดไงเข้าใจไหมไม่ถูกยุงกัดคุณไม่ต้องเก่ามันสบายกว่าที่ว่าคุณถูกยุงกัดแล้วคุณเก่าแล้วสบายจากการเก่านั้น อ ันนี้คือความสุขที่เกิดจากสมาธิที่ละเอียดกว่าดีกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าทีนี้อันนี้สองข้อที่สามคุณใจก็คือว่ายังเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งยังเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมยังเป็นไปเพื่อนิพพานได้ในสมาธินะนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานโอ้นี่เป็นอานิสงส์ที่ดีมากๆดีมากๆนี่คืออานิสงส์3ข้อหลักใหญ่ๆในการที่เราจะฝึกทำสมาธิอันนี้คือเราทำความเข้าใจไปใน2ประเด็นนะคุณใจนะประเด็นแรกคือเรื่องว่าสมาธิคืออะไรและความเข้าใจผิดบางคลาดเคลื่อนบางประการและในข้อที่3ที่เราพูดถึงนี้คือเรื่องของผลอานิสงส์ของสมาธิ ของการทำสมาธิ ใช่ใช่ใช่ค่ะ เจ้าค่ะก็พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเล่าหรือว่าจักกัจฉามาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับทราบไปละถึงอานิสงส์ของการทำสมาธิและการทำสมาธิใน definition หรือความหมายที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าเรียนคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะมีกำลังใจขึ้นแล้วล่ะว่าโอ้การทำสมาธินั้นคงไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญแหละถึงว่าหลายท่านบอกโอ้ทำไม่ไหวนั่งสมาธิไม่ไหวคราวนี้อยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะมาพูดกันถึงเรื่องของรูปแบบของสมาธิบ้างเจ้าค่ะอยากจะให้พูดทั้งที่เป็นรูปแบบที่จะต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดกับอีกอย่างหนึ่งที่ว่ามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราอย่างที่พระอาจารย์ได้สักษามาตอนต้นด้วยเจ้าค่ะ เจ้าค่ะก่อนที่เราจะไปถึงรูปแบบแล้วก็วิธีการฝึกทำนะคุณอาจารย์เรามาดูว่าในทางออนไลน์เนี่ยมีใครติดตามชมอยู่บ้างแล้วไล่มาตั้งแต่นี่คือเรามาก็ดูไปตามไทม์ไลน์นะตามฟีด ค ุณสุทธินานี่ก็กล่าวสวัสดีสาธุมาคุณอรวรรณ ค ุณณัฐารมคุณจินดาคุณวันศิลป์คุณแพมอันนี้คือถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะแล้วก็ยังมีโอ้จากสปป.ลาวแล้วก็มีหลายท่านจากอุดรธานีก็มีจากทางกรุงเทพจากที่ต่างๆมีมาหลายที ่ ทีนี้มาถึงจุดที่ว่าQuestion of the day คำถามประจำวันคำถามประจำวันท่านแรกที่ส่งมาก็คือคุณออร่าเอคุณเอบอกว่าความคิดที่ว่าผัสสะทำให้ความรู้สึกว่ามีสุขบ้างทุกบ้างหรือไม่ทุกไม่สุขบ้างอันนี้เป็นเครื่องทดสอบจิตใจว่าสามารถจะวางมันได้หรือไม่ว่าเดินตามมรรคแปดได้หรือไม่แต่ถ้ายังวางไม่ได้ให้เฝ้าสังเกตจนรู้สึกความรู้สึกนี้หายไปแล้วก็เลยถามมาพ่วงด้วยนิดนึงว่าข้อนี้มีคำแนะนำอย่างอื่นอะไรอีกหรือไม่อันนี้เป็น คติธรรมของคุณเอที่พูดถึงว่าเจอภาษาอะไรก็ให้เฝ้าดูเอาไว้อันนี้คือในข้อที่หนึ่งคุณพาฟนแต่บอกว่าทำดีรักษาศีลฟังธรรมะของตถาคตพยายามทำตามที่พระองค์สั่งสอนจนจบนี่เป็นคติธรรมประจำใจคุณวาริสาคุณวาริสาบอกว่าถ้าเราไม่เคยมีแต่เราจะรักษาศีลอ่านคำของพระพุทธเจ้าฝึกสมาธิแค่นี้ได้หรือไม่นี่คือคติธรรมเนี่ยคุณนิจัยอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดก็ได้นะคือหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวงเป็นข้อปฏิบัติสมมติเรารับธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี่ก็เราเป็นธรรมดาญาณละเราข้อนั้นมาประจำใจของเราอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดแต่เป็นข้อปฏิบัติก็ได้ในอย่างในคุณวาริสาอย่างนี้เป็นต้น ก็เรียกว่าใช้ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง ทำแบบนั้นนะคะเจ้าค่ะสำหรับที่โยมเห็นอยู่นี่คุณโอเปอร์นะคะรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติสมาธิสม่ำเสมอและพยายามทำทั้งเวลาทำงานและในทุกๆการกระทำ อัน น ี ้ดีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้อง เจ้าค่ะ คุณอารยาบอกมาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่เป็นกติธรรมประจำใจ เจ้าค่ะ คุณนงลักษ์บอกว่าตั้งมั่นในขันติคือกติธรรมเนี่ยประจำใจที่ใช้อยู่เป็นประจำก็ต้องดูว่าขันติเนี่ยคือไม่ใช่เก็บกฎแต่ว่าเป็นขันติที่เกิดจากอยู่ในมรรคต้องมีปัญญาด้วยถึงจะอดทนได้ เจ้าค่ะที่โยมเห็นอยู่หน้าจอเครื่องของโยมนะเจ้าค่ะค ุ ณรัชนียาบอกว่าคติธรรมประจำใจคือคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรเจ้าค่ะพระอาจารย ์คุณรัชนียา อันนี้ก็เจ้าค่ะใช้ได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เจ้าค่ะ คุณสุรักษ์ขันคุณสุรขันบอกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบัน ค ุณองค์พรมศรีบอกว่ามีสติล้วนๆอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ อันนี้คือ question of the day ที่ท่านผู้ชมทางออนไลน์ก็ส่งความเห็นกันมา เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาต่อกันคุณใจอันนี้คือในเบื้องต้นเป็นอย่างนี ้ เรามาต่อกันในหัวข้อของquestion of the day เมื่อสักครู่ที่พูดไปนะ question of the day ว่าอะไรเป็นคติธรรมประจำใจของท่านตอนนี้เราจะมาต่อกันในเนื้อหาของเราที่พูดถึงว่าวิธีการฝึกรูปแบบของสมาธิเนี่ยเราควรจะฝึกในรูปแบบอย่างไรจริงๆแล้ว เพราะพอดีคุณสารคุณบอกว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย ์ อันนี้ต้องขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าว่าที่ทำที่จริงยังไงและทำไมถึงได้อึดอัดจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวอันนี้คือ definition เลยนะคือคำนิยามเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคือกายเราไปไหนจิตเราก็ไปที่นั่นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำเป็นว่าคุณต้องอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ห้องน้ำอยู่ที่ทำงานหรืออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวคุณฝึกทำนั่นคือได้เลยเข้าใจไหมคือคนมักจะเอาคำว่าสมาธิเนี่ยไปติดไว้กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นว่าต้องไปวัดต้องอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเฉพาะแต่ที่เรากำลังพูดนี้คือในท่าไหนก็ได้ในรูปแบบไหนก็ได้ที่มักเราจะเห็นก็คือคุณไปวัดนั่งสมาธินี่ก็รูปแบบหนึ่งก็เรียกเป็นการฝึกที่เป็นรูปแบบเป็นทางการเลยคือเหมือนอย่างทหารเนี่ยบางทีก็เข้าค่ายมีการฝึกที่เป็นรูปแบบใช่ไหมบางทีก็เป็นการฝึกที่แบบไม่เป็นรูปแบบไม่เป็นรูปแบบแบบว่าไม่ใช่แบบเป็นทหารฝึกอยู่ในค่ายแต่ออกรบจริงๆใช้งานจริงๆบางคนก็ฝึกไปในขณะที่ทำงานไปด้วยเลยแต่ถ้าสถานการณ์บังคับก็ต้องเอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่สำคัญเนี่ยคือเราฝึกทำที่กายวาจาแล้วก็ใจคนเรา okay. มี3ช่องทางกันนี่แหละกายวาจาใจเราจะพูดอะไรออกไปเราคุมปากเราให้ดีนั่นคือสติตั้งไว้เรามือเราจะขยับไปทำอะไรเนี่ยเราคุมมือของเราให้ดีความคิดนึกเราจะคิดนึกไปทางไหนเนี่ยเราคุมความคิดของเราให้ดีนั่นคือกายวาจาใจเราคุมตรงนี ้ okay. คุมใช้อะไรคุมต้องใช้สติคุมสติเนี่ย okay. จึงเป็นอธิบดีเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าว่าเป็นใหญ ่ค ือไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาล่ะคุณสารคุณบอกมาในที่นี้ว่าคือไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาใช่ไหมถูกต้องไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาจริงๆแล้วนะในไม่ว่าจะในพระสูตรอนาปานสติสูตรสติปัฏฐานสูตรเนี่ยไม่ได้มีคำว่าให้หลับตาเลยนะมีแต่ว่าเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแต่ไม่มีคำว่าหลับตานะไม่มีคำว่าหลับตาเพราะฉะนั้นอยู่ในท่าไหนก็ได้จะเดินยืนนั่งนอนถ้าเดินยืนนั่งนอนแล้วคุณมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมไปในอิริยาบถต่างๆกินใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำพวกนี้คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะส ัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบเนี่ยจะเป็นไปเพื่อเป็นสมาธิภาวนาที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะอันหนึ่งที่อาตมาต้องเน้นย้ำก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นทักษะคุณใจเป็นทักษะเหมือนกับการขับรถเหมือนกับภาษาเหมือนกับการขี่จักรยานเหมือนกับการฝึกยิมนาสติกเหมือนกับการฝึกเดินซึ่งแน่นอนตอนแรกๆมันจะต้องล้มอ่ะมันจะต้องแบบว่าไม่ได้อ่ะมันจะต้องแบบว่าผิดพลาดอ่ะมันจะต้องแบบไม่ได้เป๊ะตามสเปคเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฝึกทำมากขึ้นก็ได้ แข็งแรงขึ้นนะเจ้าค่ะ ใช่มาจำได้ตอนที่เรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษแรกๆนะคุณใจพูดภาษาอังกฤษจนเมื่อยมือคิดดูคือ เหมือนงานโยมก็เมื่อยมือเหม ือ นก ัน ใช่ ก็คือว่าเราแบบพูดไม่ได้แต่ว่าพอฝึกไปทำไปปุ๊บมันได้ขับรถอย่างเงี้ยโอ้ชนไม่รู้กี่ครั้งฝึกขับรถอย่างเงี้ยเฉียวชนนั่นนี่โอ้จนประกันนี่เบื่อเลยแต่พอเราฝึกทำไปปุ๊บมันได้ จ้ะค่ะ เด็กฝึกเดินก็เหมือนกันแต่ฝึกเดินเดินไปเดินไปมันก็ได้ขึ้นมาแต่ตอนแรกๆก็จะไม่ได้ศัพท์ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวนาคือภาวิตาภาวนาคือการพัฒนาค่อยๆพัฒนาแล้วเราก็จะต้องไม่ต้องคิดว่าฉันต้องทำเวลานี้เท่านั้นมันคือขาดทุนกำไรใช่ไหมคือสมมติว่าเราคิดว่าฉันต้องกลับบ้านก่อนแล้วฉันถึงสมาธิแล้วฉันต้องไปวัดก่อนแล้วถึงทำสมาธิได้โน้ไม่ต้องเลยคุณเสียเวลาเปล่าเอาตอนเข้าห้องน้ำเอาตอนกินข้าวเอาตอนเจอคนที่เราไม่ชอบเอาตอนที่เราขับรถนี่เอามันทุกเวลานี่เราจะไม่ขาดทุนกำไร เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน ทีนี้ทางวิทยุนี่จะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณสักไม่ถึง3นาที ดี น ะ เจ้าค่ะพระอาจารย ์ ดังนั้นโยมเลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เนี่ยได้บอกท่านผู้ฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยว่าถ้าจะตั้งใจทำสมาธิหรือว่ามุ่งสมาธิให้เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยทำอย่างไรเจ้าค่ะง่ายๆเลยเจ้าค่ะ ง่ายๆคือเริ่มจากสติเอาง่ายๆเลยนะคือเราต้องกลับไปที่ตัวแม่บทนะคุณใจว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านมีความดำริแล้วว่าจะสอนธรรมะธรรมะนี่เราจะบอกแล้วเพื่อความกรุณากับสัตว์ทั้งหลายเราจะสอนธรรมะอะไรดีท่านคิดว่าธรรมะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายได้คิดถึงธรรมะอันแรกเลยนั่นคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราระลึกถึงเราระลึกได้เราระลึกถึงคือการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นั้นได้เครื่องมือท่านให้ไว้10อย่างระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติระลึกถึงลมหายใจก็เป็นอานาปานสติระลึกถึงความดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นศีลานุสติระลึกถึงบรรพบุรุษความดีของท่านระลึกถึงในหลวงท่านดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเทวตานุสติอย่างเงี้ยเราตั้งจิตระลึกในความดีอย่างใดอย่างหนึ่งพุ่มนั่นคือคุณภาวนาตลอดนั่นคือคุณฝึกสมาธิตลอดทำอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนี่ว่าเราจะต้องได้แต่ไล่เป็นอันนี้สงอย่างแรกที่เราจะเห็นคือการงานเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้ชีวิตการงานเราก็ไปได้สองเราจะเริ่มมีความสุขในภายในอันนี้สงข้อที่3นี่แหละที่ว่าจะสามารถทำให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานได้ค่อยเป็นค่อยไป เจ้าค่ะและเมื่อเราฝึกสมาธิไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์จิตใจเราก็จะเย็นลงนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง แล้วก็จะเรียกว่าเกิดปัญญาที่จะวางจิตได้ถูกต้องไม่จี๊ดจ๊าดโมโหแบบไปทางนู้นทางนี้แล้วก็เวลาเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเรานี่ก็ยังสามารถใช้สติปัญญาในการที่จะแก้ไขหรือวางอารมณ์เราได้ถูกต้องด้วยถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องเชิญพัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เดี๋ยวฉันคิดว่าน่าเสียดายที่ว่าเวลาของเราเนี่ยหมดลงเพียง30นาทีเพียงแค่นี้นะคะก็ขออนุญาตท่านผู้ชมทางไลฟ์Facebook ไลฟ์นี้ขออนุญาตกราบลาก็คือขอขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกและอำลากันไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของธรรมสักษาในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์แทนท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เราเหลือแต่ Facebook Live ของเรานะเจ้าค่ะก็หลายคนได้ฟังเขาเรียกว่าการฝึกสมาธิภาวนากันไปละ แล้วก็ตอนนี้เราย้อนกลับมาดูเรื่องของ question of the day ดีไหมเจ้าคะ ได้ได้ ว่าแต่ละคนมีคติธรรมประจำใจอะไรกันบ้างลองดูเพิ่มเติมนะเจ้าคะวันนี้โยมต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมว่าเราได้รับความกรุณาจากคุณสุภัทราจิราธิวัฒน์ที่จะให้ทำรายการนี้ที่ห้องหอวัง4ของเซ็นทาราที่ลาดพร้าวดังนั้นฉากข้างหลังหรือแสงอะไรต่างๆนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณสุภัทราจิราธิวัฒน์และคุณตุด้วยที่ได้เราสนับสนุนรายการของเรานะเจ้าคะทีนี้โยมก็พออ่านได้ตรงนี้นะเจ้าคะพระอาจารย ์ ว ่ าQuestion of the day ที่เขาส่งมานั้นเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่ามีคุณนงลักษ์บอกว่าตั้งมั่นในขันติคือกติธรรมที่ใช้อยู่เป็นประจำเจ้าค่ะพระอาจารย์นะเจ้าค่ะแล้วก็อันอื่นที่จะเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะมีเรื่องของการ คุณมุกดานะมาเห็นคุณมุกดา เจ้าค่ะ บอกว่าคิดดีพูดดีทำดีผลต้องดีแน่ เจ้าค่ะ คุณ อันนี้ก็คือสิ่งที่พระอาจารย์พูดใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ ว่าเวลาเริ่มใช้สติในการคิดพูดทำ แล้วพอมันเข้ากันในทั้ง3ด้านในทุกด้านของเราเนี่ยนะสามด้านในทุกส่วนของชีวิตเนี่ยอันนั้นจิตเราก็จะเริ่มเป็นอารมณ์เป็นเดียวคุณอภิชาติบอกว่ารักษาศีลห้าให้ดีโดยเฉพาะเรื่องวาจาอันนี้ก็จะพอเรามีศีลห้าแล้วแน่นอนว่านี่เป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาได ้เจ้าค่ะคุณธรรมจัดสรรกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาเจ้าค่ะว่าถ้านั่งสมาธิตามรูปแบบแล้วเนี่ยบางทีจะรู้สึกว่าปวดหัวหนักๆตรงท้ายทอยเจ้าค่ะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย ์คือถ้าอันนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของการแพทย์ก่อนนะถ้าสมมติว่าคือบางทีเราอยู่ใน posture ที่มันไม่ถูกต้องเช่นถ้าเรายื่นคอไปข้างหน้าอย่างนี้มากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ต้องปวดคอแน่นอนโอเคนะ คือเกรงมากไป ใช่พวกที่ทำคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยจะปวดไหล่ปวดคอเนี่ยเพราะว่าอยู่ในท่านี้มากเกินไปอันนี้คือทางกายภาพทางด้านการแพทย์ก็ต้องไปแก้ตรงนั้นแต่ถ้าว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นว่าเรานั่งอยู่ในโพสเจอร์ในท่าทางที่ถูกต้องแล้วแต่มันยังปวดคือโดยช่วงยิ่งปวดระหว่างคิ้วเนี่ยนั่นคือแสดงถึงความที่เราบังคับเกินไปบังคับเกินไป บังคับอะไรเจ้าค่ะ บังคับจิตถ้าเราบังคับจิตเกินไปเนี่ยมันจะปวดหัวเพราะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราบังคับให้คิดหรือบังคับให้ไม่คิดคือบางทีเรานั่งสมาธิเราเลือกถึงลมหายใจเราเลือกถึงพุทโธปุ๊บแล้วมีความคิดผ่านเข้ามาแต่เราอยากคิดอย่างเงี้ยมันจะเริ่มปวดและความเกรงเนี่ยไปจุดอ่อนอยู่เนี่ยมันก็จะไปออกปวดตรงนั้นสำหรับอาตมาก็จะเป็นที่ระหว่างคิ้วในหัวตรงคิ้วเนี่ยน ะ สำหรับคุณเนี่ยจะเป็นท้ายทอยสำหรับคุณเนี่ยจะเป็นที่หลังก็อยู่ที่ว่าคุณบังคับไหมเพราะนั้นเราต้องไม่บังคับสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งแต่คนที่เขาทำสมาธิได้เขาจะรู้จุดนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนชั่วคนถอยจะเสพได้แต่เป็นการได้ด้วยความสงบระงับประณีตแต่ต้องค่อยๆทำต้องมีความประณีตถ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ไงว่าเวลาเราเดินถ้ามีการประกวดนางงามโอ้ยพอมีคนได้ยินว่ามีการประกวดนางงามปุ๊บเขาจะแห่กันมาชมมากนั่นแหละยิ่งมีการประกวดนางงามในครั้งนั้นเนี่ยนอกจากมีการประกวดนางงามแล้วยังมีการแสดงเต้นร้องและรำด้วยโอ้ยคนยิ่งแห่กันมามากฝั่งนี ้เป็นมากมายนะเจ้าค่ะ ฝั่งนี้เป็นนางงามกำลังเย้ยวกำลังเต้นยอกกันอยู่ฝั่งนี้เป็นคนดูกำลังเย้ยวกันอยู่อย่างนี้นะแล้วเราเดินไปตรงกลางให้เราเดินไปตรงกลางเราเดินไปตรงกลางเนี่ยถือหม้อน้ำมันใบหนึ่งถือหม้อน้ำมันมีน้ำมันเต็มปรีถึงขอบปากหม้อเลยนะแล้วคุณเดินไปแล้วในขณะที่เดินไปเนี่ยมีคนเพชฌฆาตคือนักผู้ประหารเพชฌฆาตเนี่ยก็ถือดาบเริ่มเลยเดินตามลงมาแล้วบอกว่าเธอถ้าทำน้ำมันหยดตกลงไปณตำแหน่งไหนฉันจะเอามีดเนี่ยตัดคอเธอให้ตกลงไปณตำแหน่งเดียวกันว่างี้ เจ้าค ่ ะ โอ้ยถามว่าถ้าเราถูกอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยเดินไปเงี้ยเราจะไปมองคนที่กำลังเย้ยวๆกันอยู่อ่ะเราจะไปมองพวกนักแสดงที่เต้นยอกๆกันอยู่นะพวกดาราพวก นางงามอย่าง น ี ้ไม่ดูแน่นอนเรายิ่งจะเอาใจใส่อยู่ในหม้อนี้เลยนะประเด็นคือ ไม่กระชอก ใช่ถ้าเราแบบโอ้โหกลัวมากแล้วถือมันแน่นเกินไปนี่มันเกรงเกินไปนี่น้ำมันหกแน่นอนหรือถ้าแบบโอ้โหเรากลัวจนถือหลวมเกินไปไอ้หม้อนี้ก็หล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องพอดีพอดี ันนี้ก็อาศัยเป็นทักษะในการที่เราจะต้องฝึก เจ้าค่ะก็คือในการอย่างสมมติว่าทำสมาธิอานาปานสติเนี่ยพระอาจารย์เคยสอนเสมอเลยว่าอย่าไปบังคับลมหายใจ ใช่ คือแบบแค่ตามดูแค่นั้นเองว่าเราหายใจสั้นยาว ให้สังเกตดู มีจิตเพ่งตรงนั้น ไม่ต้องตามไม่ตามแต่ว่าให้สังเกตดูอยู่ที่เดียวในตำแหน่งใดตำแหน่งหน ึ่งคุณวริพรถามมาเจ้าค่ะว่าถ้าระหว่างนั่งสมาธิแล้วบางครั้งเนี่ยจะหาวและมีน้ำตาไหลตลอดเวลานี้จะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะจะหาวอันนี้ง่วงไหมเจ้าค่ะ ก็ถึงว่า เวลาหาวว่าน้ำตาจะไหล ใช่ใช่อันนี้ก็เป็น reflect ของร่างกายธรรมดานั่นแหละหมายว่าเป็น reflect ของร่างกายที่ว่าถ้ามันง่วงหรือบางทีอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนน้อยมันก็จะหาวได ้ พอหาวแล้วก็จะมีน้ำตาไหลออกมาหรือบางคนจะมีน้ำลายไหลออกมามากเกินไปคือถ้าเราจะพูดคร่าวๆเนี่ยคือทางการแพทย์เรายกไว้ก็จะหมายทางสรีระทางแพทยศาสตร์ทางกายภาพเนี่ยคือถ้ามีปัญหานั้นคุณก็ไปแก้ปัญหาด้านนั้นนะแต่มาพูดถึงด้านจิตใจก่อนอันนี้เรายกไว้นะถ้ามีคุณต้องไปแก้แต่ถ้าในทางด้านจิตใจเช่นเนี่ยพวกนี้เป็นคือเราเหมารวมเลยว่ามันคือการปรุงแต่งทางกายกายสังขารกายสังขารที่มันยังไม่ระงับที่มันยังไม่ระงับอันนี้เป็นคิวหมายความว่าไง ค ิวหมายถึงเป็นอินดิเคเตอร์หมายความว่าไง ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเกบอกว่าสมาธิคุณยังไม่เข้าได้จนทำให้กายระงับจนทำให้กายระงับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามตั้งสติดีไม่สนใจในสิ่งอื่นเครื่องมือเราใช้เครื่องมือใช้อะไรบางคนใช้พุทโธบางคนใช้ลมหายใจเอาจดจ่อไว้อันนั้นเนี่ยให้ดีอย่าไปสนใจเรื่องกายเป็นยังไงอย่าสนใจตรงนี้อย่าสนใจตรงนี้ถ้าเราไม่สนใจใช่ไหมแล้วเรามาสนใจจุดใดจุดหนึ่งอันเดียวสิ่งพวกนั้นเนี่ยจะค่อยระงับลงระงับลงพุทธพจน์คุณใจพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าบุคคลเนี่ยถ้าระลึกถ้าตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นฟังให้ดีบุคคลเมื่อตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราตรีตรึกว่าเอ๊ะทำไมกายฉันมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมตัวฉันมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะจิตคุณจะน้อมไปทางนั้นจิตคุณน้อมไปทางไหนมากสิ่งนั้นอาจจะมีพลังสิ่งนั้นจะมีเหมือนเราให้อาหารมันการปรุงแต่งทางกายก็ยิ่งเจริญขึ้นยิ่งเจริญขึ้นมันก็ไม่สงบสติเอาใหม ่ เราไม่ให้อาหารมันเราทำไงเราตรีตรึกไปในทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมเราก็ตรีตรึกมาในลมหายใจตรีตรึกมาในพุทโธตรีตรึกมาในหมวดธรรมตรีตรึกมาในความดีอย่างใดอย่างหนึ่งคุณตรีตรึกไปในทางนั้นปุ๊บจิตคุณน้อมไปทางนั้นใช่ไหมจิตคุณน้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นมีพลังเราให้อาหารมันนี่ใช่ไหมสิ่งนั้นมีพลังปุ๊บพุทโธมีพลังพวกนี้คือสติมีพลังเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้สิ่งต่างๆอื่นอ่อนแรงลงท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับสัตว์หกชนิดผูกไว้อยู่กับเสาถ้าบอกว่าเสามันมั่นคงคือสติเนี่ยคือเปรียบเหมือนเสาสัตว์พวกนั้นมันจะอ่อนแรงไปเองพยายามดึงไปอ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้มันก็จะอ่อนแรงลงอันนี้คือในทางจิตนะในทางที่เราจะต้องฝึกสมาธิแต่ถ้าทางกายภาพคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาทางกายภาพนั้นเอานะเจริญพร เจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมดูในที่ชมไลฟ์อยู่นะคะน่าดีใจที่มีพี่น้องชาวสปป.ลาวเขียนเข้ามาเป็นภาษาลาวด้วยนะเจ้าค่ะโยมก็เดานะเจ้าค่ะขอเป็นชั้นชื่อละกันก็คือคุณปูเป้นาหกนะเจ้าค่ะโยมดาว่าเขียนว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะคะนะเจ้าค่ะ แล้วก็คุณแพทริก เจ้าค่ะคุณแพทริกบอกว่ากราบนมัสการอันนี้โยมคิดว่าใช่แน่นอนอ่านภาษาลาวได้ดีใจที่สุด เอาละกลับมาที่ เจ้าค่ะ คำถามประจำวันคือใจคิวดี กติธรรมประจำวัน ใช ่กติธรรมประจำใจมีอะไรบ้าง ใช่ใช่ของคุณปณิดา เจ้าค่ะพระอาจารย ์คุณปณิดามีกติธรรมว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรจีรังมีชีวิตอยู่โดยไม่ยึดติดอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องหมวดธรรมคือปัญญา เจ้าค่ะทีนี้มีท่านอื่นอีกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์คุณสิริรังสี จะอ่านได้น้อย บอกว่าอมตะรสเหนือรสทั้งปวงแล้วมีกติธรรมเกี่ยวกับเรื่องช้างอาชาในเวลาเจอสิ่งใดที่ยังไม่ทำก็ทำซะแล้วก็ให้มีคันตีโสระจัก เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นทางที่ดำเนินถูกนะเจ้าค่ะอาจารย ์มีประเด็นหนึ่งคุณใจที่อาตมาอยากจะฝากไว ้เสริม กับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางออนไลน์เนี่ยว่าการฝึกสมาธิเนี่ยคุณใจ เราไม่ได้ฝึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะอันนี้พูดตรงๆไม่ได้ฝึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ฝึกกับอากูหมายถึง Google หรือไม่ได้ฝึกโดยคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เข้าใจไหม คือ คุณเจริญก็ตามรามาภาคก็ตามมาจากรายการทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมดูเนี่ยมันทำยากในการที่เราว่าหูตาเราเปิดเวอะหวะอยู่ดูนั่นดูนี่ไปแล้วเราจะแบบทำจิตให้สงบหรือคุณอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าอยู่ในลำพังเพียงหน้าคอมพิวเตอร์คุณอ่านพระสูตรหรือหน้าหนังสือคุณอ่านหนังสือแล้วนั่นคือการทำสมาธิ อัน นี้เราต้องระวังว่าชั่วโมงเราใช้ไปไหนอะไรคือการนับชั่วโมงเนี่ยก็เป็นเกณฑ์วัดได้อย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่ทั้งปวงนะคือบางคนอาจจะสามารถในการที่จะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าอ่านหนังสือแล้วจิตก็เป็นสมาธิไปด้วยก็ดีในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ได้ทำอยู่ในจุดนั้นก็สามารถที่จะเราก็ต้องเอาเวลาออกไปในการที่จะให้แบบอยู่สงัดอยู่สงบบ้างในการที่จะไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้เรามีดูนั่นดูนี่อะไรไปอย่างเงี้ยนั่นคือเราการฝึกสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือฝึกด้วย Google หรือฝึกด้วยหนังสือที่สำคัญมันอยู่คือที่จิตของเราในนี้ต้องฝากไว้ด้วยอาจารย์บาน เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ฝากแง่คิดไว้ในท้ายรายการวันนี้ว่าท่านผู้ชมและพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านคุณจะมีเวลาอยู่กับตัวเองเหมือนกับให้อาหารใจตัวเองเราสักวันนึงเป็นช่วงเวลานึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก่อนนอนก็ได้หรือตื่นนอนมาก็ได้อันนั้นจะดีที่สุดถูกไหมเจ้าคะ จะดีมากๆเลยแหละเจ้าค่ะ เจ้าค่ะไม่ใช่ไปวุ่นวายกับโซเชียลมีเดียซะมากเกินไป ถูก ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันคิดว่าเวลาในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมจักรฉาซึ่งเป็นการออกอากาศสดหรือไลฟ์ทาง Facebook ของ pheothama.com ของทางวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกหรือท่านพระครูสิทธิภากรนะคะเราจะพบกันใหม่ในช่วงไลฟ์สดอย่างนี้ในวันศุกร์หน้าค่ะซึ่งก็คือวันศุกร์ที่12ตุลาคมนี้นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ดังนั้นก็คิดว่าตามพบกันในเวลานั้นส่วนท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าท่านตามไปฟังนี่ก็จะมีพระอาจารย์ให้ได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าแล้วก็ทางสถานีก็จะเพิ่มเวลาให้เป็น1ชั่วโมงเต็มด้วยต ั ้งแต่ตี5ถึง6โมงเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สุดท้ายนิดนึงอยากจะฝากท่านผู้ชมทางออนไลน์นะว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไป1พฤศจิกายนเป็นต้นไปทางสวทเนี่ยเขาให้เวลาเพิ่มเป็น1ชั่วโมงเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเวลาให้จากตีห้าถึงหกโมงเช้าตีห้าถึงหกโมงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอฟีดแบ็กจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างๆว่าในช่วงเวลาที่เรามีได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอยากจะฟังอะไรเพิ่มเติม ถ ึ งวันละครึ่งชั่วโมงนะคะ ใช่ซึ่งเป็นเนื้อเป็นหนังนะเป็นเรื่องราวที่เราแบบจะทำอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมได้เนี่ยอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะเข้าใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือว่ารูปแบบใดที่คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คดีขึ้นได้หรือว่าธรรมะจุดใดๆเรื่องราวแบบไหนด้วยสไตล์การจัดแบบใดอย่างนี้คือเราก็เตรียมการสำหรับเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายน เร ื่องที่สองเรื่องที่สองในการขอฟีดแบ็กในตอนท้ายนี้ก็คือว่าตอนนี้เราหมดปีงบประมาณ2561แล้วใช่ไหม 61, ขึ้นปีใหม่เดี๋ยวจะขึ้นปีใหม่เนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่มีการจะทำซีดีประมาณจะรวบรวมการเทศในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาในปีงบประมาณที่ผ่านมานี่นะแล้วก็จะเอามาทำซีดีซึ่งตอนนี้เทรนด์หรือว่าแนวโน้มเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปคุณเข้าใจว่าซีดีคนก็ใช้น้อยลงคนก็ใช้น้อยลงแล้วก็ซีดีที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ครบทุกตอนมันแค่ประมาณสัก 60% เลือกเฉพาะตอนที่สำคัญ 60% มาที่เหลือก็ไม่ได้ลงซีดีท่านผู้ชมทั้งฟังเนี่ยต้องการฟอร์แมตไหนซีดีมีให้เลือก3อย่างเป็น CD เป็น SD card SD card นี่จะมีทุกตอน 100% อยู่ใน SD card หรือบางคนก็ดาวน์โหลดเอาใช่ไหมดาวน์โหลดนี่คุณได้ทุกตอนอยู่แล้วหรือเป็น SD card หรือข้อที่3เป็นเครื่องเล่น MP3 เป็นเครื่องเล่น MP3 แบบเป็นเครื่องน้อยๆอย่างเงี้ยนะคุณใจ เป็น เครื่องน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปแล้วมันก็มีเสียงออกมาเฉพาะเล่น MP3 เท่านั้นไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีอะไรนะอย่างงี ้ ก็เป็นเครื่องเล่น MP3 แล้วก็มี SD card อยู่ในคือต้องการแบบไหนต้องการแบบไหนแล้วก ็ก็ส่งความเห็นกันมา ใช่คิดว่าแบบไหนจะเหมาะสมสำหรับตัวเราเองนะเพื่อได้อย่างน้อยทราบว่าโอ้ฉันไม่เอา CD แล้วล่ะปีนี้หรือว่าฉันอยากได้ SD card เท่านั้นแหละเพราะเครื่องนี้ฉันมีแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็อยากจะให้ฟีดแบคตรงข้อมูลตรงนี้เพื่อที่ว่าอาตมาจะได้ฟังดูแล้วก็จะได้ทำให้มันถูกเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยเราไม่ได้มี SD card เราไม่ได้มีเครื่องเล่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังอื่นเนี่ยขอมามาก CD เราทำเผื่อไว้แต่ก็เหลือเยอะอย่างเงี้ยเพราะจึงอยากจะทราบความเห็นในข้อตรงนี้เพื่อที่จะได้จัดทำในรอบปีเนี้ยให้ตามความที่ต้องการเดือนบานถูกต้อง เจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตในเวลานี้นำท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะ